شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای این شبهای قشنگ و زیبا. سلام بچه ها، عزیزای دلبندم، خوبین؟ بزرگترا چطورن؟ خوبن؟ الهی شکر، امیدوارم همیشه خوش و سلامت باشین. بچه ها، امشب میخوام از یه دشت براتون قصه بگم، یه دشت سبز و قشنگ و پر از گل. بریم ببینیم چه خبره توی این دشت خوشگل. راستی اسم قصه‌مونم هست خرگوش مغرور. توی دشت قصه ما حیوانات زیادی در کنار هم زندگی میکردن. میونه این حیوانات یه خرگوشی بود که به زرنگی و باهوشی خودش مینازید. فکر میکرد هیچ کس مثل اون نیست و اونه که از همه بیشتر میفهمه و باهوشتره. یه روز آفتابی قشنگ که همه حیوانات با شادی داشتن توی دشت بازی میکردن، خرگوش رفت و به اونا گفت با این بازی ها وقتتون رو بیهوده میگذرونین. بیاین با هم دیگه مسابقه بدیم، ببینیم کی برنده میشه. بین حیوانات یه لاک‌پشت بود. لاک‌پشت میدونست که این خرگوش قصه‌مون مغروره، پس با خودش فکر کرد باید یه درسی بهش بده. و با صدای بلند گفت من حاضرم که مسابقه بدم. همه حیوانات هم خندیدن. آخه همه می دونستن که لاک‌پشت خیلی آرومه و خرگوشم خیلی تند و سریعه. روباه رو کرد به لاک‌پشت و گفت خرگوش خیلی سریعه و تو کندی، مطمئنم که برنده نمیشی. لاک‌پشت با اطمینان جواب داد من مسابقه میدم. روباه هم روی زمین خطی کشید و گفت اینجا خط شروع مسابقه است و هر که زودتر به اون درخت بالای تپه برسه برنده است. حاضر باشین و پشت این خط بیستین. خرگوش و لاک‌پشت پشت خط ایستادن و وقتی که روباه علامت داد شروع کردن به حرکت. خرگوش دو سه تا پرشه بلند کرد، فاصله زیادی از خط شروع گرفت و اما لاک‌پشت با آرومی حرکت میکرد. فقط چند قدم جلو رفته بود. همه حیواناتی که داشتن مسابقه را تماشا میکردن وقتی راه رفتن لاک‌پشت رو دیدن بهش گفتن سعی کن تندتر راه بری، اینجوری هیچ وقت نمیتونی به خرگوش برسی. ولی لاک‌پشت با شناختی که از غرور خرگوش داشت مطمئن بود که خودش برنده مسابقه است. پس با خونسردی به راهش ادامه داد و می دونست که نباید خسته بشه و باید پیوسته به راهش ادامه بده. از اون طرف هم خرگوش با قدم‌های بلند و تندی که برداشته بود کلی از خط شروع مسابقه رو رفته بود. بله، اون یه جای ایستاد و با غرور به پشت سرش نگاه کرد و دید که لاک‌پشت آهسته آهسته حرکت میکنه. لبخندی زد و با خودش فکر کرد تا اون بخواد به من برسه من کلی وقت دارم، پس میتونم تو این چمنا استراحتی بکنم، چرتی بزنم. وقتی که لاک‌پشت رسید دوباره با چند پرش ازش جلو میافتم، حتما از اون میبرم. خرگوش روی چمنا دراز کشید و خوابش بود. ولی لاک‌پشت که آهسته آهسته راه میرفت همینطور راه رو ادامه داد. به خرگوش رسید. به آرومی از کنار اون گذشت. ولی خرگوش همینطور خواب بود. مدتی گذشت و لاک‌پشت به بالای تپه رسید. کنار نقطه پایانی که روباه گفته بوده ها، همونجا ایستاد و برای حیوانات دیگه دست تکون داد. از اون طرف یه خرگوش که تازه بیدار شده بود به سمت نقطه شروع نگاه کرد که لاک‌پشت رو ببینه. آخه فکر میکرد هنوز لاک‌پشت نرسیده. برگشت و به بالای تپه نگاه کرد و دید که ای داد بیداد، لاک‌پشت کنار درخت بالای تپه ایستاده و برای بقیه دست تکون میده. متوجه شد که بازی رو باخته. بچه جون، خرگوش فهمید که با غرورش باعث باخت خودش شده و یاد گرفت که نباید کسی رو دست کم بگیره. اون فکر میکرد که میتونه با قدمهای تندش لاک‌پشت رو شکست بده، ولی لاک‌پشت با پشتکار و تلاشش نشون داد که بله، میتونه همیشه برنده باشه. لاک‌پشت آروم آروم رفت و رسید، اما خرگوش مغرور ما وسط راه استراحت کرد و خوابش برد و خلاصه برنده نشد. هزاران آفرین به لاک‌پشت قهرمان. امیدوارم که شما گلگلیای من هم هیچ وقت اسیر غرور نمیشین. همیشه حساب شده فکر میکنین و حرف میزنین. آفرین به شما گلگلیای من. امیدوارم قصه رو پسندیدین و حالا بخوابین و منتظر قصه فردا باشین. خدا نگهداره همگیتون.